wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 90 Etschaim, pagina 18, de regel 15. Wij zijn net, waren net begonnen met Shaar Bet, met de poort Bet 2, Anaf Gimel, paragraaf 3. En hij vertelt ons, we hebben dat tot nu toe hadden wij over twee aspecten gesproken, van Igulim en van Yosher. En, maar in het algemeen, zei hij. En nu gaan we kijken naar enige andere aspecten die daarin zijn. Erg ook een beetje gedetailleerder, zegt hij ons. Of, laten we zeggen, hij zegt enige details daarvan. Hij bracht ook ons enkele plaatsen, citeerde iets van Zoger, maar dat gewoon terloops doen we dat, omdat we kennen geen context waar het over slaat. En een klein beetje alleen, misschien kunnen we dat aanvoelen, dat bewijs als het ware van wat hij ons vertelt. Waarbij hij ons zegt, kijk nou, daar heb ik het genomen. Dat, om ons te laten zien waar het vandaan komt. 15. De regel 15. 1, 2, 3, 4, 5. Het zesde woord. Olevatar abit mana rabababa vehu kare legarme. 16. Va mevin hule. Of ook waar herachnu vaze vanaf bed ayen sham eitev. En dat geeft ook nog de laatste, hadden we eigenlijk vorige keer moeten doen. Nog een voorbeeld. En vervol, en ulvatar, en daarna is uit de zoger. Maakte hij mana, maakte hij mana, ravava, grote kilim, vahu, kare, legarme. En dat heet voor hemzelf, daarin wordt begrepen iets. Dus het is een stukje van Zoger, we kunnen daar niets wijzer van worden, maar ik heb het gewoon voorgelezen. Punt. Dus het vierde woord van de regel 16. Ook waar hij rachnu waze banaf bed en shabbat. En we hebben al daarover uitvoerig gesproken in de tweede paragraaf waar we net gelezen hadden. Kijk daar goed. Dat wil toe dat wij niet begrepen dat. Ik begreep het ook niet waar hij bedoelt. Het is niet belangrijk. Hij geeft een stukje van Zoger. Punt. Hare. Anders moeten wij kijken daar, hier. Dus we doen nu alleen globaal, in algemene termen. En kleine details, die komen later. Dus vandaar dat we letten nu ook, ik let nu alleen op algemene grote, in grote lijnen. Daar gaat het om. Eerste jaar, ook volgend jaar, leren we in grote lijnen alleen Kabbalah. En stap voor stap zullen we dan meer details gaan leren. Elk jaar verder. Dieper en dieper en dieper. Maar eerst algemeen moet het zijn. Het is al genoeg algemeen om daar enorme krachten van te ontvangen. Haré, punt 16, na het punt. Dat is de laatste vier woorden. Haré, me voorash. He jod. Jod, sfirot. 17. Betzorat adam. Baal. Ramach Evarim Hanikra Kilim Chilim. Ovetocham Atzamut. Atzmut. Shel Haorot. 18. Amikra. Nishmat Adam. Vehakol. Kedimyon Adam. Atachton. Sheyesh bo guf veneshama kach adam neichentin aelion kalul miyut sfirot shehem atzmut atzmut sorry atzmut vekelim vekelim terug naar 15 naar 16 Nightpunt. Harei, meforash, zo zien wij expliciet, meforash, expliciet. Heyod, Jutsverot, aangezien dat, aangezien Juts dienstverot, er zijn dienstverot. 17. Batsurat Adam in de vorm van, in het beeld van de mens, van mens. Baal bezitter van Ramach Eivarim van 248 organen. Plaatsen, geestelijke waarnemingskrachten, velden. Hanikra Kilim, die heeten Kilim. Zie de organen heten kilim. Dat is ook een vorm van verruwing en van licht. Ovetocham en binnen hen hatsamut, hatsamut sheleorot, de essentie van lichten binnen die kilim. 18. Hanikra nishmat adam, dat heet de ziel van de mens. Dus wat binnen die kilim is, dat heet Nishmat Adam, ziel van de mens. We hakol in alles, kedimion Adam na tachton, vergelijkbaar met de lagere mens. Dus hij sprak over de Adam, ja? Adam, Adam Kadmon. En hij zegt, dat is ook vergelijkbaar, Adam Kadmon is ook vergelijkbaar met de mens in lagere mens is. Sheyesh bo guf, die heeft in zichzelf lichaam, veneshama en de ziel. Kach Adam, zo ook de mens, heilion, de hoge mens, betekende Adam Kadmon. Net zoals lagere mens. 19. Kalul bevat of bestaat uit mi yugat van Yuts van Tien Sferot. Shehem Atzmut Vekelim, die zijn lichten en kilim. Dus kilim, dat zijn de sferot, en binnen hen is licht. Maar ook licht wordt ook gezien als sferot. En ook kilim zijn ook sferot. Maar dan die zijn ruwer en die zijn transparanter of hoger, fijner, dunner. Punt 19. Hebben we nog een paar minuutjes, ja. Wehinei, nyan b'chinat ha'atzmut hazeh, hem, b'chinat, 20, orot, pnimim, hamirim, toch, hakelim, kedimyon, haneshama, asher, toch, haguf, shel, haadam, 21. Ume Irabo. We hinei, twee keer terug naar 19. En zie hier, het aspect van Atzmut Hazeh, het aspect van dat licht, hem, Bchinat HaOrot, Apnimim, dat zijn lichten, innerlijke lichten. Dus lichten die waarover gesproken werd, dat lichten binnen de kilim zijn, dat zijn innerlijke lichten. Hamurim toch hakilim, die schijnen binnen de kilim. Dus hij bedoelt die Adam Kadmon. Dat die lichten die schijnen, dat zijn innerlijke lichten. Die schijnen binnen de kilim. Kedimjonen is shamasher toch haguf shel Adam. Zoals te vergelijken met de neshama, met de ziel van de mens, die is binnen het lichaam van de mens om hierabo en schijnt binnen hem. Bij de mens schijnt zijn ziel en niet zijn lichaam. Punt. Kmoshe katuf. Ner, volgende is 21, derde woord. Kmoshe katuf, ner Hashem nishmat Adam. Vezachor klalse, ki vachol makom, shetim tsa 22. Vechiboreinu ze, lashon rot hakavana, al hanishama hapnimit shebo. Velo ala kilim 23 atzman. Vel tishkach inyan ze ki lo nuchal laskiro bachol pam. Erg belangrijk wat het zei, conclusie wat hij ons geeft. Chmoshe katuf, zoals het geschreven staat, ner Hashem, de kars van de schepper, is de ziel van de mens. Ja, erg moeilijk, maar het is zo, zullen we dat allemaal leren. Want hij zegt niet verder meer. Neer van de schepper is, dus kaars van de schepper is de ziel van de mens. Dus licht is licht en kaars is wat zwakker natuurlijk. Dat is ook dan net als de schepper, als het ware, een kaars zo aansteken. Dat is dan net als de ziel van de mens. Dus dat is toch wel licht, maar wel een beetje dover natuurlijk. We zachor klal ze en hij zegt ons en onthoud dit principe. Zegt hij. Erg belangrijk. Ki vachol makom, want in elke plaats shetim tsa vechiboreinu ze, die jij zal vinden in deze onze verhandeling, wat we nu leren met je, Etschaim. Lashon orot hakavana, wat hij zegt ons, wat belangrijk voor ons te onthouden, dat wat staat, orot, het woord lichten, onderwoord lichten, bedoeld wordt hakavana, bedoeld wordt neshama hapnimit shebo, innerlijke ziel daarvan. Onthoud het erg goed. Als we spreken van lichten, spreken we altijd van, als het ware, van de innerlijke ziel van datgene waar we over spreken. Maar we spreken niet van lichten die daar niet in de kilim zijn. Spreken van lichten in de regel die binnen de kilim ontvangen zijn of ontvangen kunnen worden. En daarom dan is het dan die lichten die binnen de kilim zijn, ziel van hetgene, van die partsoef, van wat dan ook waarover wij het spreken. Velo ala kilim en velo ala kilim atzman. En niet over de kilim zelf. Dus als we spreken van lichten, dan is het de bedoeling van ons, van alles wat wij, van de Aridus, dat wij spreken van de ziel, innerlijke ziel dat van hem is. Dus, en van het van partsoef of wat, waar het over wij spreken. En niet over kilim die dus ontvangers daarvan zijn. Oké. 23. Waar is Kachinjan ze? En vergeet dat niet. Want hij zegt, Kilonu Halven, wij kunnen niet, wij kunnen niet steeds dat in herinnering brengen, telkens in herinnering brengen. Belangrijk zien we voor ons ook om, ik herhaal vele malen dat, omdat wij nog in beginfase zijn, in beginstadia zijn. Daarom herhaal ik vaak vele dingen. Maar hier Ari zegt, nee, breng het goed in je, inkerven in jezelf, inkerven in goed in jezelf. Dat lichten betekent, er zullen lichten spreken in onze verhandeling, dat betekent überhaupt als Ari zegt, dan kunnen we het overal van toepassing hebben, niet alleen in zijn verhandeling. Dat lichten betekent innerlijke ziel van datgene waar het over gesproken wordt, en niet de kilim zelf. Nou, dat is wat betreft voor vandaag van het Schaim. En nu nog de slogan van de dag. Oké. Okay. Voilà. De essentie van Kadloed is verdaad. Nou, de essentie van Kadloed, van de grote toestand, is de daad. En de beloning is het werk zelf. En de beloning is het werk zelf. Dus volgens waarom? Omdat dat is ook wat Abraham leerde van wat de schepper tegen hem zei. Wij zeggen le goy gadol. En ik zal van je een groot volk maken. Maken. Asse van het doen. Ja? Dat ook wij moeten ook zo proberen in alles wat we doen. Niet letten op lichten. Op beloning, welke dan ook, beloning, behagen, etc. Maar zoeken naar daden. Dus zelfs als je dan komt in een oplevende toestand, je voelt je super, dan moet je dat op dat moment niet denken aan dat super gevoel wat je hebt, maar in tegenstelling daarvan moet je dan op dat moment kracht opbrengen om niet te verspillen dat, want het is niet van jou die dat toestand, het is alleen aan jou gegeven wordt op dat moment. Je weet toch wel zeker dat nog misschien 10 minuutjes en zit je helemaal nog weer, zit je weer in depressie of iets anders. Ik zeg niet überhaupt dat zomaar, bedoel, het is niet van jou. Het kan zo zijn dat over 10 minuten zelfs zit en dan helemaal verdrietig zijn. Hoe weet je, het is niet aan ons gegeven. Het is aan ons gegeven, absoluut niet. Oh, ik beleef dat, of misschien is het wel aan mij gegeven, omdat ik heb iets goeds gedaan. Maar goed, maar het is ook weer niet van mij. Dus niet naar beloningen, niet naar lichten te kijken, want lichten zijn, behoren tot de schepper, tot zijn geheimen. En werk is behoort aan ons. Zoals we vorige keer hebben geleerd. En deze keer hebben we geleerd dat geen mijn beloning moet zijn werk. Ik wil graag, want zonder beloning kunnen we niet. Voor ons is het moeilijk om zonder beloning te doen. Wij zijn zo geschapen dat we willen ontvangen. Laat het dan zo zijn dat onze ontvangen, dat onze beloning werk zal zijn. Zoek naar werk. Werk betekent dat jij zoekt naar innerlijke handelingen te doen. En ook uiterlijke. Ook zoals tzedaka. De acte van geven. Van rechtvaardigheid. En dat hoeft niet alleen in muntjes uitgedrukt te zijn. Maar het innerlijke werk. Ga verder dan aan jezelf werken. Je voelt nu gadlut. En dan betekent dat op dat moment jou ontvangt het gezicht van de Schina. Blijf niet erbij doen, net zoals Abraham deed. Hij liet de schepper staan, dus hij liet het licht in staan. De lichte opleving, als het ware, zitten, liggen. En ging werk doen. die Bedouinen waren voor hem belangrijker dan als het ware dan het gezicht van de Shechina. Wat betekent dat? Natuurlijk is het niet zo, maar op die manier kon hij zichzelf opbouwen. Op die manier kan je ook jezelf controleren op jezelf. Of jij doet het voor de beloning of niet. Als jij dat verkwist op dat moment dat jij hebt, zit je in een opleving en jij verbruikt dat, je geniet daarvan, dan of je dat, dan doe je dat voor jezelf. Oké, je werkt wel hard, maar dan om de beloning, omdat om die paar momentjes, goede momentjes. Maar als je dan ook op die momenten, geweldige momenten, dat jij waar je opleving hebt of zo, en jij ziet dat het straalt naar jou van binnen, het licht van de Schepper, dat je op dat moment verkiest om weer verder te gaan werken aan jezelf. En dat is de ware weg. En daardoor ga je enorm snel vooruit, juist door die kleine, door het verkiezen van werk boven de beloning. En nog een prettige dag en verder geniet en werk vandaag in nog de laatste dag van het weekend.